राम श्रद्धे समझ श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2059 14 अगस्त 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंसर्ग आश्रम राम सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। यह बात अपन सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, परंतु ध्यान नहीं देते। ध्यान दिया जाए तो सब जगह है, तो मैं अपने को जिस जगह मानता हूं उस जगह परमात्मा है कि नहीं। अगर वहां नहीं है तो सब जगह परमात्मा है कहना नहीं बनता, और मैं हूं उस जगह भी परमात्मा है तो सब जगह कहना बनता है। इससे सिद्ध होता है कि मेरी जगह भी परमात्मा है, मैं नहीं हूं जो परमात्मा है। जहां गीता में सतासत का विचार किया है तो अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम में जब तथम, अविनाशी उसका नाम है जिससे सर्वोपति प्रेरण है। तो अपना एक जगह मानना ये गलत है। सब जगह परिपूर्ण है, वो अपना स्वरूप है। अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वमिदं गतम् और नित्य सर्वगत स्थानुरतलोयम सनातन। आत्मा को भी सर्वगत बताया है, तो अपना स्वरूप सब जगह है। परमात्मा सब जगह मौजूद है, तो मैं हूं उस जगह ही है, और मेरा स्वरूप है वो व्यापक है, दूसरे में है। तो ये व्यापक सत्ता है, उसके सिवाय कोई चीज है ही नहीं। एक चिन्मय सत्ता है, सब जगह परिपूर्ण, सब शांत सदघन चिदघन आनंद घन, सब जगह परिपूर्ण है परमात्मा। उसमें मैं तू यह वह नहीं है, ये कल्पना है। मैं तो यह वह कल्पना है, और सत्य सत्ता है, ये है, ये कल्पना नहीं है, ये सत्ता है। तो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, तो अपने में भी वो परमात्मा परिपूर्ण है। अपने जगह मैं जगह मानते हो, वो मैं माना हुआ तो है झूठा, और परमात्मा है सच्चा। वे तो रहेंगे, मैं बना नहीं रहेगा। परमात्मा आप रहो तो ही रहेंगे, आप न रहो तो ही रहेंगे। परमात्मा तो सब जगह है। इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे सिद्ध हुआ परमात्मा हमारे को सबको प्राप्त है। परमात्मा हमारे को सबको नित्य प्राप्त है, सब जगह परमात्मा है। परमात्मा ही है, मैं मानता ये कल्पना है। अपने में जो है वही परमात्मा सब जगह परिपूर्ण, नित्य सर्वगत स्थानोयम सनातन अभ्यक्तोयम असिद्धोयम अवधारियोयम उच्यते। नित्य सर्वगत सर्वगत, तेरवा अध्याय में भी क्षेत्रम क्षेत्री क्षेत्रम क्षेत्री भी, तो क्षेत्री भी हुई वो भी सर्वस्थावतो देह सर्वत्र अवस्थित हो, देह नोपलिप्य दे सर्वत्र अवस्थित, वो एक देह में लिप्त कैसे होगा? सर्वत्रावस्थितो देहे नोपलिप्यते। वो सर्वगत है, सर्वगत सामान्य सत्ता सर्वगत है। ऐसा ध्यान सत्संग या तो बिलगेर होना चाहिए। नित्य सर्वगत सारूम सनातना बिलदो है वचन जो है सर्वगोजन जागूट सम्मतलन। यही बार में देव बताया है तो सर्वगत है। एक देह में अब नहीं है, सर्वत्र अवस्थित हो देह तथा मानव सर्वत्र अवस्थित हो देह न लिप्त रहे। देह में लिप्त नहीं होता, सर्वत्र अवस्थित हो देह तथा मानव लिप्त रहे। यथा सर्वगम सूक्ष्म आकाश में नोप लिप्त रहे, सर्वत्र अवस्थित हो सर्वत्र अवस्थित लिप्ते सर्वत्र अवस्थित है। ये साथ में एकता है तो देह मात्र में नहीं है। सर्वत्र अवस्थित हो देह तथात्मा नोप लिप्त है, देह में लिप्त होता। इस बात से संतों ने कहा है वो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। समय है, शांत है, आनंद है, चिदगन है। तो चिदगन स्वरूप वही हमारा स्वरूप है, सब जगह व्यापक है। सर्वत्रावस्थित हो देह आत्मा नोपलिप्यते, सर्वत्रावस्थित हो संपूर्ण जगह स्थित। देह में लिप्त नहीं होता, कर्ता भोक्ता नहीं बनता। अपने को कर्ता भोक्ता मान लेते हैं ये बंधन है। अपने को कर्ता भोक्ता मान लेते हैं ये बंधन है। सर्वत्र अवस्थित हो देह तथा आत्मा नोप लिप्त थे, सर्वत्र अवस्थित सबके भीतर परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा सर्वगत कहते हैं, सब में व्यापक है, तो ये कहते हुए भी अपने में परमात्मा है ये नहीं मानते। ये स्वीकार करना चाहिए सर्वत्र अवस्थित। एक देह में लिप्त कैसे होगा? सर्वत्र अवस्थित हो देह का तब नोप लिप्त थे, सब जगह है। अपना स्वरूप सब जगह है। देह में अपने को नहीं मानना चाहिए, सर्वत्र अविनाशी तद विद्य ना सुतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। तो अविनाशी तद विद्धि ये न सर्वम इदम तत्म, जैसे मया तत्म इदम सर्वम, जैसे ये न सर्वम इदम तत्म। सब प्रसाद व्याप्त है। अविनाशी तद विद्धि ये न सर्वम इदम तत्म, संपूर्ण संसार व्याप्त है। आकाश मत सर्वगत नित्य, आकाश जो सामान्य सब जगह है, सत्य स्वाभाविक। ऐसे सब जगह आत्मा है, सर्वत्र अवस्थित होगा आत्मा नित्य सर्वगत सानुरूप सनातन। ये न सर्वम इदम तत्म, अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम इदम तत्म। उसको अविनाशी समझो, वो अविनाशी है। एक नाश प्राय है ये है नहीं। अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम इदम तत्म, जैसे तुम बात है मया तत्म इदम सर्वम, मया तत्म का ऐसे ये सर्वम इदम तत्म। सत्य स्वाभाविक एक देह में नहीं है, नित्य सर्वगत स्थानो रचलो यम सनातन। अपना अंतगण है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये आठ प्रकार की भेदभाव प्रकृति है। अपना भूमि आपाद वायु खन और मन बुद्धि अहंकार, तो वो है ही परमात्मा है, निरपेक्ष है, साकेत है नहीं। साकेत इसमें तो ये है और निरपेक्ष सामान्य स्वतः स्वाभाविक सब जगह है, सब में है, सब घटनाओं में, सब देश में, सब काल में है, सब परिस्थिति में है, सब अवस्थाओं में है, संपूर्ण में है, सदा है, शायद जो का जो सब में परिपूर्ण है, उस परमात्मा के साथ सब हमारी एकता है। नित्य सर्वगत सनातना ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभे और विदिष्टि अविनाशी तद विद्य सर्विदम तथम विनाशम अभ्य न कर दुमती। इसका विनाश कोई नहीं कर सकता, ये सब जगह परिपूर्ण है। सो सदा चिन्मय रूप अपना अपना स्वरूप है, नित्य सर्वता सदा है, जो का त्यों परिपूर्ण वह परमात्मा है सब। अरे यही बात बते पहले बते अनादित्वात और निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अभ्येय, परमात्मा अयम अभ्येय शरीर स्थो में कौन थे और न करोते न लिप्य थे, वही परमात्मा सब में व्यप गए। अनादित्वात निर्गुणत्वात अनादि तो प्रकृति भी है, प्रकृति पुरुषम से विद्य अनादि हो गई, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद निर्गुण नहीं है, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी कौन थे न करोती न लिप्यते, कर्ता और भोगता नहीं बनता है। आप मान गए थे कर्ता भोगता, कर्ता भोगता ही संसार है, संसार का स्वरूप कर्ता भोगता, संसार कर्ता भोगता बड़े फिर पाप करे पुण्य करे फिर फल भोगे, स्वयं कर्ता भोगता नहीं है। शरीर स्थो में कौन है, शरीर में स्थित होता हुआ भी न करोते न लिपते थे कर्ता नहीं है, न लिपते थे भोगता भी नहीं है। नित्य सर्वगत स्थान रसोयम सनातन सर्वगत असलोयम सनातन अभ्यतोयम अचिंत्योयम अविकारियोयम उच्यते तस्मादत्वादेनम नत्वं शोचितुम् अर्हसि। नित्य सर्वगत स्थान रसोयम सनातन सर्वगत जो अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि स्वाभाविक ही। ये जो दुख होते हैं ये दुख अंधकरण में होता है, अंधकरण है वो मन बुद्धि अहंकार, ये अंधकरण मन बुद्धि अहंकार ये बहिकरण इंद्रिया, ये बहिकरण है वो अंधकरण है कर्ण साधकतम कर्णम यद्य सर्वगत सारो रसनो स्नान। अपना स्वरूप चिन्ह में है, चिन्ह में अपना स्वरूप, चिन्ह में सत्ता। साधक सब निराकार होते हैं, शरीर नहीं होता, ये शरीर होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये शरीर होता है, स्त्री पुरुष शरीर होते हैं, और साधक होता है शरीर से, साधक निराकार होता है, क्यों ये तो मर जाएगा। जैसे रसोई में भोजन करते हैं तो रसोई में जाकर अपन भोजन करते हैं, तो रसोई वो स्थान है भोजन का, भोजन करते हो तो एक ऐसे भोगता बनता है वो एक देशी है, परंतु परमात्मा सब में है, परिपूर्ण है, सम है, शांत है, आनंद घन है, अमल है, मन रहित है, दोष नहीं है, दोष शरीरस्थ हो भी कौन थे, शरीरस्थ हो भी कौन थे, न करो थी न लिप्य थे, करता और लिपते तो बहुत नहीं बनता, न करो थी न लिप्य थे, ऐसे अपना को है माने मैं हूं, सब मैं हूँ, तो हूँ मैं होने से हूँ होता है, तू होने से मैं नहीं होता, तो हूँ एक ही है, मैं तू है, यह है, वह है, ये है और मैं हूँ, मैं होने से मैं के साथ में लगने से हूँ होता है, ये तो है ही है ही है, तू है, यह है, वह है, ऐसे मैं है, मैं कहते ही हूँ, अश्वत्थम अनोयम स्थान अभ्युदयम अचिंतोयम अभिकारियोयम तस्मात एवं मिलित्वा इनम एवं मिलित्वा न शुभ, इस तरह से शोक नहीं हुआ, कर्ता भोगता जान शोक होता है, शोक न मिलित्वा एनम एवं मिलित्वा आत्मा ठीक तरह जान तो शोक चिंता नहीं होती, ये शोक चिंता दूर हो जाते हैं, इस आत्मा को जानते ही संसार की चिंता सब मिट जाती है, शोक करता बहुत सब, ये एक बहुत बढ़िया चीज है, इसको जितना बढ़िया कहा जाए उतना ही कम है, मानो इतना वर्णन नहीं होता, इस शरीर में वो प्राप्त होता है, सब भाई बहन उसको प्राप्त कर सकते हैं, ये ऊपर सुना है ऊपर का, भीतर सब में एक परमात्मा है, अविनाशी देहस्थ हो शरीरस्थ हो पे न करो तीन न लिप्त रहे, सब जगह परमात्मा है वो लिप्त नहीं होता है, करता बोलता बढ़ता नहीं लिप्त होता ही नहीं, वो सब में रहता है, सब में रहता है, सब जगह रहता है, जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह रहता है, पर किसी के साथ में लिप्त नहीं होता, सब रहता है, शिकारी शिकार करता है तो प्रकाश के बिना नहीं कर सकता, पर प्रकाश रहता हुआ भी करता भोगता नहीं होता, अरे होती है सब क्रिया प्रकाश, प्रकाश बिना क्रिया कैसे हो गई, ज्योति शामक तत् ज्योति तमसा पर मुझे थे, है ज्योतियों का ज्योति सर्व विश्व प्रकाश था, ज्योतियों का ज्योति सब ज्योतियों का ज्योति है, सब ज्योतियों का ज्योति होता हो भी करता होता नहीं है। शरीर स्थानी न करो तीना लिपते थे। इसका स्वरूप ऐसा का ऐसा रहता है, चाहे कसाई बन जाए, महान दुष्ट बन जाए, घातू बन जाए, नाश करने वाला, तो भी आत्मा सदा है जो जाता है। वो असली स्वरूप है। उस स्वरूप को बताने के वास्ते ये जो संत महात्माओं की विशेषता है ये है, उसको समझो आप। शरीर स्वाभिमानते न करोते न लिपते थे, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, सर्व शोक मिट जाएगा। लोगों ने समझा है कि धन से दुख मिटता है, धन इकट्ठा कर दुख बढ़ता है, और दुख समझते नहीं। आत्मा को महान शांति, महान आनंद, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी अविनाशी होता। चेतन हमला सहज सुख राशि, सहज सुख है, सहज स्वाभाविक, स्वाभाविक सुख है, किसी विषयेंद्रिय संबंध नहीं। विषयेंद्रिय संबंध से सुख होता वो राजी होता है, आत्मबुद्धि प्रसाद जम सात्विक होता है, सहज सुख राशि स्वाभाविक स्वरूप है। तो स्वाभाविक अपने में स्थिति हो जाए तो सुख ही सुख होगा, दुख संताप जलन में विकास नहीं हुए, ये सब हो सकते, ये सबको प्राप्त हो सकता है। धन सबको प्राप्त नहीं होता, संसारी सब वस्तुएं ऐसी है और वो रहता नहीं, सबको मिलता नहीं, मिलता है उसी पास रहता नहीं, और ये सबको मिलता है सदा रहता है, कभी नाश होता ही नहीं, अक्षय सुख है जो रहता है। वो सुख सुख परमात्मा सब लेने में है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।